Я так її, я так люблю мою Україну убогу. Можливо, саме в цих словах прозвучала найвища елітність Кобзаря. Він любить убогу, покалічену, знівечену Україну, віддає їй усього себе. Ця любов пульсує живим джерелом і нині. Вона не дала нам умерти, загинути. З розпливчастого народу вона, ця любов, зробила нас нацією. Тарасова любов лине до нас не тільки з його творів. Вона пульсує з космосу і тримає нас. Висвітлює нам шлях у цій безмежній темряві. Темряві посягань на наші свободи, на наше життя, на нашу працю, на результати нашої праці. Ще не перевелись, бажаючи одержати Україну як ласий і безплатний шматок. Перед українством не зникла, а навпаки, постала з новою силою проблема збереження своєї країни незалежною. Адже ще тоді Тарас навчав нас: у своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Це можуть зробити свідомі, розумні, мудрі українці. А тому треба вчитися, щоб була мудрість своя, а не позичена. Щоб була мудрість спрямована на захист самих себе. Щоб ворог не міг нас обдурити. Ось цієї мудрості нам не вистачало в шевченківські часи. Бо не всі українці усвідомлювали свою відповідальність за долю України. А тепер страшно впасти у кайдани, умирати в неволі, а ще гірше – спати. Спати і спати на волі. Збайдужілість треба відкидати. Встань же, Боже, поможи нам встати на ката знову. Він ненавидить тих, хто зраджує Україну. Ходять в ярмі краще, ніж батьки. Хто синам передав свої кайдани. Хто гірше ляха розпинає свою батьківщину. Жаліється, що степи запродані жидові, німоті. Ні, не жиди і не німота визначали те, що сини України перебували на чужині, на чужій роботі, а вже москаль – це постать реального винуватця. Він могили милі розриває. Тут поетова стріла б'є без промаху, прямо в ціль. А поряд з москалем перевертні підростають, які поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. Тарасе, ти навчив нас ненавидіти ворогів, перевертнів, грязь Москви, варшавське сміття, всіх нечестивців, батькопродавців. Навчи нас ненавидіти себе за те, що ми такі по-овечому терплячі. У нас відібрали нашу давню назву – Русь. Ми мовчали. У нас забрали історію. Ми мовчали. У нас забрали скарби, клейноди. Ми мовчали. Нас перетворили на бидло. Ми мовчали. Нас продавали, нас убивали мільйонами. Нас морили голодом, і десятки мільйонів упали.